в журавеля, на бабіны канапель, канопель забраў, сарочку не ўзяў. А я тому журавлю праву ножку пераб'ю, на тую ножку накладу панчошку. Жонка, сядзіце на пянёшку, сядзіце на пянёшку, пра дзеку дзялёшку. Як бяры за нітку, верабіў на світку, як бяры за пянёшку,